niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zmiany w resorcie rolnictwa i cyfryzacji. Wieczorem prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów. Ukraińscy czołgiści zakończyli szkolenie na czołgach Challenger 2 w Wielkiej Brytanii, informują wojskowi z Wysp Brytyjskich. Po odwołanym przetargu organizatorzy Igrzysk Europejskich w Krakowie szukają wykonawcy znicza, w którym ma zapłonąć olimpijski ogień. Robert Telus i Janusz Cieszyński zostali formalnie powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowiska ministra rolnictwa oraz ministra cyfryzacji. Uroczystość odbyła się wieczorem w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że Janusz Cieszyński od 2021 roku był sekretarzem stanu w kancelarii premiera i pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Podziękował też za dotychczasową pracę byłemu ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi, który pozostał na stanowisku wicepremiera. Prezydent wskazał, że przed nowym ministrem rolnictwa Robertem Telusem stoją poważne wyzwania, wśród nich sprawa ukraińskiego zboża na polskim rynku. Ministrem konstytucyjnym rolnictwa pan minister, pan poseł jeszcze nie był, pan przewodniczący, ale sprawy rolnicze są mu doskonale znane. Jest nie tylko praktykiem, ale jest także i człowiekiem, który od wielu lat w polskiej polityce sprawami rolnictwa się zajmuje. Niezwykle doświadczonym parlamentarzystą, wieloletnim członkiem i przewodniczącym Komisji Rolnictwa w naszym Sejmie. Panie ministrze, nie mam wątpliwości, że pan minister da sobie radę. Nowy minister rolnictwa był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od początku bieżącej kadencji Sejmu. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ukraińscy czołgiści zakończyli szkolenie na czołgach Challenger 2 w Wielkiej Brytanii i wrócili na Ukrainę. Podpułkownik T. Pabrik Obe zapewnił, że brytyjscy instruktorzy uczyli ukraińskich żołnierzy, jak najskuteczniej wykorzystywać sprzęt NATO, aby wyprzeć Rosjan z ukraińskiej ziemi. Podpułkownik powiedział, że szkolenie rozpoczęło się wkrótce po ogłoszeniu w styczniu, że Wielka Brytania dostarczy Ukrainie 14 czołgów. Brytyjscy instruktorzy wojskowi kilka tygodni szkolili personel ukraińskich sił zbrojnych w zakresie obsługi i zwalczania czołgów przeciwnika. Jestem dumny, że mogłem być częścią tego niesamowitego procesu uczenia. Instruktorzy pracowali niezwykle intensywnie. Program, który trwał kilka miesięcy, ukraińscy żołnierze opanowali w miesiąc. Miesiąc po tym, jak ci chłopcy tu przybyli, wykonują manewry i trafiają w cele tutaj na poligonie w Lulworth. Czołg Challenger 2 oznacza znaczącą zmianę w możliwościach sił zbrojnych Ukrainy, zapewniając im lepszą ochronę załóg i oferując jedne z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych systemów strzelania na świecie. Organizatorzy Igrzysk Europejskich w Krakowie szukają wykonawcy znicza, w którym ma zapłonąć olimpijski ogień w trakcie ceremonii otwarcia. W poniedziałek olimpijski ogień został uroczyście rozpalony w Rzymie i przekazany polskiej delegacji. Tymczasem organizatorzy imprezy musieli unieważnić przetarg na znicz. Z Krakowa Paweł Pawlica. Organizatorzy na projekt, wykonanie i montaż dwumetrowego znicza zamierzali przeznaczyć około 1,5 miliona złotych. Przetarg na znicz został unieważniony, bo żaden wykonawca nie zdecydował się na realizację zamówienia za wskazaną kwotę. Zgłosiła się tylko jedna firma z Australii z ofertą na kwotę 3 600 000 złotych. Kwota, która nie była możliwa do zaakceptowania. Dawid Gleń, rzecznik Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich, tłumaczy, że teraz prowadzone są negocjacje z potencjalnymi wykonawcami. Prawdopodobnie uda się zamówić znicz za mniej niż 1,5 miliona złotych. Będziemy w stanie wykonać to w odpowiedniej kwocie, ale skąd ta cena? Bo wszystkich na pewno szokuje cena. Bardzo dużą część tych kosztów pochłonie paliwo, które będzie potrzebne do zasilania tego ognia. Igrzyska Europejskie w Krakowie rozpoczną się 21 czerwca od zapalenia znicza olimpijskiego na miejskim stadionie. Ogień będzie płonął przez 12 dni rozgrywek. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rosyjskie media niezależne informują o upadku dwóch dronów w okolicach Moskwy. Oba bezzałogowe aparaty latające rozbiły się w pobliżu zakładów mających znaczenie dla bezpieczeństwa Rosji. W obu przypadkach nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ekspert wojskowy Michał Prytuła jest przekonany, że za tego typu zdarzenia odpowiedzialne są antyputinowskie ruchy partyzanckie działające w Rosji. Drony, jeśli już lecą, to raczej wypuszczają je rosyjscy partyzanci, którzy na pewno są na terenie kraju. Przecież w Rosji jest wiele podmiotów, które starają się uzyskać niezależność od Rosji. Dlatego możliwość pojawienia się na terenie Federacji Ruchów Partyzanckich jest znacznie wyższa niż na Białorusi. Czym partyzanckie zdarzenie

just remember you like a child girl. Pielgrzymkę świętego Jana Pawła II na Ukrainę można bez cienia przesady określić mianem wydarzenia przełomowego dla tożsamości współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. W drugiej połowie czerwca 2001 roku Ojciec Święty przybył do Kijowa, a następnie udał się do Lwowa, gdzie jedna z mszy świętych odprawianych w obecności papieża Polaka zgromadziła około 1,5 miliona wiernych. Nie było w historii współczesnej Ukrainy większego zgromadzenia. O znaczeniu przesłania świętego Jana Pawła II skierowanego do Ukraińców, ale i do Polaków w Trójce na Kresach opowie profesor Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu. Zaprasza Katarzyna Gujska. Trójka na Kresach. Trójka na Kresach, Katarzyna Gujska, witam bardzo serdecznie. Pod koniec czerwca 2001 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wylądował na lotnisku Boryspol, kijowskim lotnisku Boryspol. Pielgrzymka na Ukrainę głowy Kościoła rzymskokatolickiego wywołała agresję Moskwy, ale przeszła do historii Ukrainy jako wydarzenie podkreślające więzi Ukrainy z Europą, łączące społeczeństwo ukraińskie, a jednocześnie odnoszące się, to dla nas istotne, do relacji polsko-ukraińskich. O znaczeniu słów, które święty Jan Paweł II wypowiedział w 2001 roku do Ukraińców, ale także do Polaków, będę rozmawiać z panem profesorem Stanisławem Stępniem, dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu. Panie profesorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, wizyta duszpasterska, pielgrzymka Ojca Świętego na Ukrainę była wydarzeniem historycznym, miała wymiar ogromny, ale proszę powiedzieć, jak pan, obserwator tamtych wydarzeń, jak z perspektywy dzisiejszego czasu patrzy na znaczenie tej wizyty duszpasterskiej Ojca Świętego dla w ogóle stworzenia się, powstania niepodległego społeczeństwa ukraińskiego? Proszę panią, tak jak pani powiedziała, no, ta wizyta miała właściwie takie dwa aspekty. No. Był ten aspekt religijny, co jest niewątpliwie, bo ponieważ Jan Paweł II jest głową Kościoła katolickiego, na Ukrainie działa zarówno Kościół rzymskokatolicki, jak i Kościół greckokatolicki, więc miała niewątpliwie charakter religijny, ale miała też charakter, tak powiedziałbym, cywilizacyjny, ponieważ Ukraina, która od czasów Unii Polsko-Litewskich, ziemie ukraińskie były w obrębie kultury zachodniej, prawa magdeburskiego, w obrębie wpływów niewątpliwych, prawa rzymskiego, a więc Ukraina oczekiwała tego, ponieważ ten proces, gdy Ukraina zmierzała w kierunku Europy od czasów średniowiecza, został przerwany. Po pierwsze został przerwany tą niezbyt szczęśliwą Unią Perejesławską, którą Chmielnicki zawarł z Moskwą, który w swojej naiwności myślał, że Rosja to jest coś takiego jak Rzeczpospolita, tylko się w innym języku mówi i inny władca jest. No okazało się, że tak nie było. Później rozbiory Polski, które ostatecznie spowodowały, że ziemie ukraińskie, wcześniej wchodzące w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znalazły się wyłącznie pod panowaniem rosyjskim, no z wyjątkiem Galicji Wschodniej, która znalazła się w monarchii Habsburgów. A więc od końca, czy faktycznie od rozbiorów Polski, Ukraina jakby była siłą zmuszana do wchodzenia w obręb no, prawa bizantyjskiego, czy kultury bizantyjskiej, ale w tym znaczeniu nie wiążący się z Konstantynopolem, tylko rodzącym się imperializmem rosyjskim. W tej sytuacji no, Ukraińcy, zwłaszcza w XIX i w XX wieku, kiedy to znaleźli się nie tylko w państwie rosyjskim, ale znaleźli się w systemie komunistycznym, podlegali jakby, a to jest okres, kiedy rodzi się szkolnictwo, nowoczesny naród, kiedy rodzą się media i można w cudzysłowie tak powiedzieć, były bombardowani tym elementami rosyjskiego, moskiewskiego rozumienia prawa, kultury, no i religii też oczywiście. Więc kiedy Ukraińcy odzyskali niepodległość w 1991 roku, no to oczywiście z jednej strony pamiętali, część społeczeństwa, niewątpliwie pamiętało o dawnej tradycji, ale mentalnościowo byli już zupełnie innymi ludźmi niż to ludzie pierwszej Rzeczypospolitej. A więc jakby utracili własną tożsamość. I no, co innego są takie chęć bycia w Europie, a umiejętności, jak w tej Europie być, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Mamy chęci i działania. No chęci były, ale żeby Ukraińcy mogli się poczuć jako ludzie Europy Zachodniej, w sensie właśnie na przykład rozumienia prawa, to potrzebny był no, dość długi proces edukacyjny, w który ja mam nadzieję, ten proces edukacyjny w pewnym momencie pewnie zakończy się wraz z tą wojną. Ale nie jest to łatwo odzyskać dziedzictwo kulturowe i ukształtować taką nowoczesną tożsamość, jaka panuje w Europie, ukształtowanej pod wpływem zarówno Kościoła rzymskokatolickiego, jak i prawa rzymskiego. A panie więc, profesorze, ja jeszcze dopytam, dlatego że my mamy dzisiaj tę możliwość spojrzenia na efekty również słów wypowiedzianych wówczas, w 2001 roku, przypomnijmy, do Ukraińców przez świętego Jana Pawła II z perspektywy czasu i z perspektywy tego dramatu, który w tej chwili na Ukrainie trwa, z perspektywy walki Ukraińców. Ja też patrzyłam na komentarze, jakie towarzyszyły tej pielgrzymce i które były takim podsumowaniem tej pielgrzymki. I bardzo często pojawiało się tam takie zdanie, że papież Jan Paweł II pokazał Ukraińcom, jacy są wartościowi, jak wiele znaczą w chrześcijaństwie, w Europie, ale również pokazał, że jakby to podkreślał, że Kijów jest kolebką świata chrześcijańskiego, Europy Wschodniej. I to, zdaniem bardzo wielu komentatorów, miało ogromne znaczenie dla zbudowania własnej wartości w społeczeństwie ukraińskim. Czy pan profesor się z tymi opiniami zgadza? Tak, ponieważ Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu mówił, że Europa powinna oddychać dwoma płucami, i tym zachodnim, i tym wschodnim. I wyrażał ogromny szacunek dla dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiego wschodu, którego no, Ukraińcy no, są dziedzicami. To oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości. Więc Jan Paweł II po pierwsze starał się pokazać Europie chrześcijański wschód, a bardziej pokazać Ukraińcom, że oni do tego zachodu chrześcijańskiego też należą. To jest godne długiej dyskusji, w jaki sposób Kościół prawosławny początkowo za metropolity Piotra Mochyły w XVII wieku dążył w kierunku zachodniej cywilizacji, a ten proces przerwała Katarzyna II, która nakazała niejako oczyszczenie Kościoła prawosławnego z elementów tych cywilizacji zachodniej, tych naleciałości, które no, tak skrótowo nazywano łacińskimi, a w rzeczywistości to przecież chodzi o to, co wspomniałem na początku, o ukształtowanie społeczeństwa pod wpływem prawa rzymskiego. Polega to, jest rzecz niezwykle istotna, że człowiek podlega prawu, każdy, i jak obserwujemy dziedzictwo Rzeczypospolitej, no przecież królowie podlegali prawu. Nie było samodzierżawia w rozumieniu takim, że car prawu nie podlega. On prawo stanowi, ale prawo nie podlega. Natomiast tu był zupełnie inny system cywilizacyjny. Więc myślę, że Jan Paweł II przyspieszył dojrzewanie Ukraińców do takiego poczucia, że są wartościowi, że wnieśli coś do Europy, że są w Europie no, po odzyskaniu tej pełnej niepodległości obecni, bo przecież ta wizyta Jana Pawła II stała się no, już 20 lat po istnieniu niepodległej Ukrainy. Ale ciągle Ukrainy niepodległej, ale kręcącej się w koło jakby. Jakby sami siebie Ukraińcy jakby nie doceniali. Natomiast okazało się, że przyjeżdża ktoś, kto im wmawiano za czasów radzieckich, że religia to opium dla narodu, że to właściwie no, należałoby z tego zrezygnować. Natomiast przyjeżdża hierarcha kościoła zachodniego i hierarcha kościoła zachodniego odnosi się z ogromnym szacunkiem do Ukraińców, do ich dziedzictwa kulturowego. Przywołuje na przykład co jest niebagatelną sprawą, odwołuje się do prawa, które książęta kijowscy dawali, tak zwana ruska prawda, która polegała na tym, że książę instruuje swoich synów i w jaki sposób mają postępować na przyszłość. A więc mówi im, że najpierw prawo, a później człowiek. Więc ta wizyta w tym znaczeniu, że Jan Paweł II kontaktował się w Kijowie z kościołem prawosławnym, że tym kościołem prawosławnym, który po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości stanął wyraźnie na stanowisko autokefalii, że jesteśmy w łączności z patriarchą Konstantynopola, ale nie w łączności z patriarchą Moskwy. Więc Jan Paweł II spotkał się z patriarchą Filaretem w Kijowie. To bardzo znamienna była wypowiedź Filareta, który powiedział, że my się Zachodu nie boimy. Myśmy nie protestowali przeciwko wizycie Ojca Świętego, tylko myśmy na nią oczekiwali. A więc świadczyło to o tym, że w tym łonie tego kościoła prawosławnego już wówczas rodziło się jakieś poczucie tożsamości i Jan Paweł II niewątpliwie to utrwalił. Poza tym te spotkania z inteligencją, z politykami, z inteligencją, Młodzieżą, bo też były spotkania z młodzieżą, oczywiście, bo mieliśmy spotkania zarówno w Kijowie, jak i we Lwowie. No, oczywiście to były tak jakby dwie płaszczyzny, ale dwie płaszczyzny jednej wizyty. A więc miało to niewątpliwy wpływ na przyspieszenie takiego, nie chcę używać dumy ukraińskiej w sensie takiej godności, ale czegoś takiego dowartościowania, poczucia własnej wartości i tego takiego przekonania, że jesteśmy cenieni na Zachodzie. Jan Paweł II docenia nas jako naród, docenia ukraińską historię i niejako poświadcza, że Ukraina należy do Europy Zachodniej, do cywilizacji zachodniej. Oczywiście to należy, to jest zawsze takie płynne, prawda, bo my ciągle jesteśmy w drodze, my ciągle do czegoś zmierzamy. Nasza tożsamość, nasza świadomość też ciągle ulega pewnym przeobrażeniom i stajemy się coraz bardziej suwerenni, coraz bardziej mamy to poczucie pewnej wartości, poczucie łączności z historią, z przeszłością. No właśnie, a panie profesorze, to ja w takim razie w tym momencie zapytam o to, jak pan profesor patrzy, z perspektywy oczywiście czasu, jak ta nauka, którą święty Jan Paweł II przekazał społeczeństwu ukraińskiemu, bo przecież mówił do nich jako papież, jako duchowny, ale mówił też o tym właśnie, o czym też pan profesor wspomina, o tym, jak powinno funkcjonować ich państwo, na jakich zasadach się powinno opierać, jak oni jako obywatele powinni podchodzić do swojego państwa. Te słowa ten przekaz bardzo mocno wybrzmiał w wystąpieniach i homiliach Jana Pawła II. Jak pan profesor patrzy na dzisiejszą Ukrainę, na tą determinację w utrzymaniu własnego państwa niepodległego? To też to poczucie takiej dumy, ale też i niezłomności Ukraińców. Jak dużo w tej postawie współczesne społeczeństwo ukraińskie zawdzięcza świętemu Janowi Pawłowi II? Ja jestem przekonany, że gdyby nie ta wizyta Jana Pawła II, to umocnienie poczucia tożsamości, to umocnienie takiej wartości jako narodu. Gdyby nie to, to nie wiem, jakby się toczyła dzisiejsza wojna. Bo przecież ta wizyta pociągnęła po sobie cały szereg kolejnych skutków. Takich jak wpłynęła niewątpliwie na rozwój szkolnictwa, na Jan Paweł II mówił po ukraińsku i słyszałem właśnie te, że on mówi lepiej niż nie jeden z naszych polityków. A więc to dowartościowanie języka miało ogromne znaczenie. Miało ogromne znaczenie, że ludzie nagle poczuli, że ten ich język jest równy innym językom i że warto tym językiem mówić. Jan Paweł II starał się i mówił i przemawiał zawsze publicznie w języku ukraińskim. No właśnie, i to też dzisiaj, i to też, panie profesorze, dzisiaj bardzo mocno widać, w jaki sposób Federacja Rosyjska stara się uderzyć w godność i poczucie własnej wartości Ukraińców, mówiąc o tym, że nie ma takiego narodu, nie ma takiego języka, w zasadzie to nigdy takie państwo nie istniało i nie ma takiej kultury i nie ma takiej historii. Oczywiście. Jan Paweł II, to jak się analizuje te wszystkie jego wystąpienia, to on powiedział coś takiego, co nie padło dosłownie, ale tak było, nie lękajcie się. Czyli to uświadomił przez szereg różnych swoich wystąpień Ukraińcom, żeby odważnie próbowali budować własną tożsamość, własne państwo, żeby nie lękać się ani zewnętrznego wroga, ani nie lękać się od wewnątrz tego, że nie damy rady, że może nie warto. Więc w tym sensie wzbudził zarówno w społeczeństwie jako kolektywnie dużej społeczności, jak i indywidualnie w każdym człowieku, że można być Ukraińcem i że jest się Ukraińcem i jednocześnie jest się Europejczykiem, że można wyznawać nawet różne religie, bo przecież Jan Paweł II nigdy nie skłaniał nikogo do porzucenia własnej tradycji. A więc no, miało to ogromne znaczenie. No, zasługi Jana Pawła II przyczyniły się niewątpliwie do wyjścia z podziemia, do odrodzenia kościoła grecko-katolickiego, czyli kościoła katolickiego obrządku wschodniego. To miało ogromne znaczenie, bo kościół ten był w XX wieku, po II wojnie światowej, niewątpliwie kościołem męczennikiem, który mógł rozwijać się tylko w podziemiu. W podziemiu duchowni spełniali swoje funkcje duszpasterskie, byli często prześladowani, nakładane były różne kary, wierni, czy nawet kary dotyczyły dzieci, których rodzice posyłali do kościoła, więc czy do cerkwi, bo to właściwie to samo. No więc to takie wystąpienia wszystkie miały taki wydźwięk, żeby się nie lękać, nie bać, że odważnie, że powinniśmy odważnie iść, że powinniśmy odważnie budować wszystko. No, w pewnym sensie Jan Paweł II przygotowywał w takim razie naród, społeczeństwo ukraińskie, państwo ukraińskie do tego, że będzie musiało stanąć do walki o swoją niepodległość i o swoją własną tożsamość. Ale panie profesorze, chciałam zapytać jeszcze o jeden wątek z naszego punktu widzenia, też niezwykle istotny. Ja o nim wspomniałam na samym początku, bo we Lwowie padły również ważne słowa dla pojednania polsko-ukraińskiego. Papież Jan Paweł II mówił o tym, że czas już oderwać się od bolesnej przeszłości. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli. Z kolei na liturgii w obrządku bizantyjskim kardynał Lubomir Huzar w imieniu grekokatolików też prosił o przebaczenie i też mówił o tym, że gotowy jest Kościół grekokatolicki przebaczyć wszystkim tym, którzy z kolei wobec niego zawinili. Nawet kardynał Huzar mówił, że właśnie chce prosić o przebaczenie w obecności Ojca Świętego. 1,5 miliona ludzi wtedy przysłuchiwało, znaczy uczestniczyło w tej mszy. To zdaje się albo największe zgromadzenie w historii Ukrainy, albo jedno z największych. I jak pan profesor patrzy właśnie na te słowa i wypowiedziane przez Ojca Świętego, i wypowiedziane przez kardynała Huzara? Czy one miały wpływ, realny wpływ na relacje polsko-ukraińskie? Ja wiem, że przed nami jeszcze bardzo duża droga, długa droga związana z przepracowaniem naszych takich bardziej trudnych, skomplikowanych kart w historii. Ale jakie te słowa miały znaczenie? No Jan Paweł II był w tym bardzo konsekwentny, bo już na początku swojego pontyfikatu, gdy spotkał się w Stanach Zjednoczonych z diasporą ukraińską, był w tym bardzo konsekwentny we wszystkich listach pasterskich, które były kierowane z okazji różnych rocznic związanych z Unią Brzeską, związanych z wcześniej tysiącleciem chrztu Rusi Ukrainy. A więc Jan Paweł II dość konsekwentnie mówił do Polaków i Ukraińców, no jako narodów sąsiednich, a wiadomo, że konflikty są zawsze, jakieś nieporozumienia między narodami sąsiadującymi. Przecież konflikty z narodami, które są od nas oddalone, praktycznie nie istnieją, możemy mieć różne zdania. Natomiast na przestrzeni wieków między narodami, które sąsiadują z sobą i na dodatek też mają potężnych sąsiadów, którym zależy nad tym, bo żeby były konflikty między Polakami a Ukraińcami, bo przecież mieliśmy tą sytuację cały czas na przestrzeni wieków, że konflikt polsko-ukraiński zawsze był w interesie Moskwy, no często też w interesie Berlina. Zwłaszcza w okresie III Rzeszy, no Berlinowi też bardzo zależało, żeby na Wołyniu był konflikt, żeby Polacy i Ukraińcy, powiem w cudzysłowie brzydko, zajęli się sobą, a nie wysadzali niemieckich pociągów jadących na wschód. A więc to było niezwykle istotne. Więc Jan Paweł II, zdając sobie sprawę, dlatego że będąc Polakiem, będąc profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, spotykał się ciągle z Ukraińcami, z ukraińskimi klerykami, którzy studiowali na Kulu, spotykał się z diasporą ukraińską, spotykał się no, w samym Rzymie przecież. Mamy kardynał Slipy, po wypuszczeniu go ze Syberii, ze Związku Radzieckiego, rezydował w Rzymie. Ta problematyka była dla Jana Pawła II uznana. I on jako hierarcha Kościoła, jako przewodnik duchowy, no nie mógł być obojętny w stosunku do tego, że dwa sąsiednie narody, bliskie narody, narody, które 600 lat żyły w swoim państwie, no dziedziczą nienawiść, w pewnym sensie jakąś złość, nienawiść. Są skłócone między sobą. I Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, że jest to też na rękę sąsiadom. Ale on przede wszystkim, jako duchowny, jako chrześcijanin, nie mógł patrzeć spokojnie na to, że Polacy i Ukraińcy no, pielęgnują, też mówię to w cudzysłowie, to, co ich dzieli, a nie zawsze chcą dostrzegać to, co ich łączy. A niewątpliwie wiedział o tym, że przecież znając tą kulturę i znając te oba narody, że więcej Polaków i Ukraińców łączy niż dzieli. No ale wiemy, że no, konflikty, zadry różne są bardziej pamiętane. To na pewno, ja jestem przekonany, że Jan Paweł II bolał nad tym, że tak długo to pojednanie trwa. I niewątpliwie było to takim pewnym balsamem na jego serce, kiedy słyszał wystąpienie kardynała Huzara, kiedy zobaczył Ukraińców, którzy się... To była niesamowita radość po prostu. Na ukraińska ulica się ratowała. Tysiące ludzi śpieszyło, kiedy była służba Boża msza na Sychowie, to deszcz padał. No właśnie, panie profesorze, to bo z tego, co pamiętam, rozmawialiśmy wcześniej, pan profesor mówił, że pan profesor był wtedy na Ukrainie. Byłem. Właśnie, jak wyglądała ta atmosfera? To może tak na koniec. Nie, no to była atmosfera niezwykle wzniosła. I to, co robiło ogromne wrażenie, to właśnie, że Jan Paweł II zwracał się do Ukraińców po ukraińsku. Ale w pewnym momencie zaczął padać deszcz. I spontanicznie zaczął śpiewać nie lej deszczu, nie lej, bo nam tu nie trzeba. Po prostu góralską piosenkę. No zdawałoby się, że takie odwołanie się będzie przez Ukraińców może przemilczane, a to była entuzjazm w tym momencie. W tym momencie, kiedy Ukraińcy usłyszeli polską piosenkę z ust papieża, to im nie zmąciło tego, wręcz przeciwnie. Poczuli się jeszcze bardziej tacy no, w pełnej euforii, radości. No też chyba dlatego też, że papież jest taki otwarty, że potrafi tryskać humorem, że potrafi czasem coś zrobić spontanicznie. No Słowianie są narodami spontanicznymi, więc myślę, że to się bardzo podobało. Oprócz tych wszystkich oficjalnie wypowiedzianych słów niezwykle ważnych, słów potrzebnych. Też zawsze pewna nuta radości no, powinna towarzyszyć społeczeństwu. I Jan Paweł II właśnie potrafił taką nutę radości wnieść w pewnym momencie. I to czasem z rzeczy błahych. Ale to wszystko było niezwykle potrzebne. Myślę, że dzisiaj Ukraińcy sobie przypominają w tych ciężkich czasach, bo w ciężkich czasach bardziej wracamy do sentymentów, bardziej wracamy do pewnych autorytetów i myślę, że dzisiaj ta wizyta niejako odżywa w pamięci Ukraińców i ona jest niezwykle ważna. I to nie tylko we Lwowie, ale również w Kijowie i tak no wracamy do tego. To wracanie, no wiadomo, różnie to bywa. Zawsze są tacy, co próbują zamącić coś. Ale nie da się przekreślić tego, co jest wartościowe, nie da się przekreślić tego, co ma taki sens na przyszłość, który pokazuje, do czego powinniśmy zdążać i jak powinniśmy przełamywać wszelkie trudności, których nie brakuje nam, ani osobistych, no właśnie, ani w sensie lokalnym, ani narodowym. Bez wątpienia pielgrzymka świętego Jana Pawła II na Ukrainę miała ten wymiar taki też pewnej edukacji, przygotowania tego społeczeństwa do życia w wolnym państwie, do życia w państwie niepodległym, ale również do obrony tego państwa. Bo papież mówił także o wartości, o tym, jak trudna bywa wolność, ale że ten trud również, mówiąc do młodych ludzi, należy podejmować. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu, był gościem Trójki na Kresach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trójka na Kresach. A już za moment w Trójce Literackiej wracamy do rozmowy o postaci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Trójka Literacka. Powracamy do rozmowy z panią Martą Węgiel, renomowaną telewizyjną biografistką artystyczną. Kontynuujemy naszą opowieść o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim przez pryzmat dokumentu filmowego autorstwa pani Marty pod tytułem Zaczarowany kot. Pani Marto, a jak jest, jak to jest z Gałczyńskim w pani życiorysie? No poznała go pani, domyślam się, w szkole, bo on był w lekturach szkolnych przez lata. Chyba ciągle tam jest, na szczęście. Na szczęście. To jest jeden z pani ulubionych poetów. Przymierzała się pani długo do tego tematu? Bo pani literatów wcześniej innych. Porozmawiamy potem może później o tych wcześniejszych literackich fascynacjach. Oczywiście, że Gałczyńskiego znałam ze szkoły, ale też ze studiów. Ja skończyłam filologię polską, więc to taką troszkę szerszą wiedzę miałam niż ten normalny magister, powiedzmy. Zawsze Gałczyński był dla mnie bardziej poetą lirycznym niż tym z Zielonej Gęsi. Jednak zawsze bardziej wolałam rozmowę liryczną czy Żołnierzy z Westerplatte niż tam Kabaret czy te skecze. Więc natomiast ja sobie teraz uświadomiłam po zrobieniu tego filmu, że tak jak stawiałam sobie pytania i na studiach, i teraz przed realizacją, w trakcie realizacji i po realizacji, że ja nie znam odpowiedzi na pytanie, kim on był. Ja wiem tylko, że uwielbiam piosenkę Marka Grechuty z pięknymi słowami, uwielbiam jego wiersze, te wszystkie liryczne, się przytulam do nich bardzo i towarzyszą mi przez lata. Ale czy to jest ten Gałczyński prawdziwy? Nie wiem. Ma pani na myśli piosenkę Ocalić od zapomnienia? Tak. Ja chciałam zapytać, bo tam wspomniała pani tą panią Annę Arno, która napisała tą biografię Niebezpieczny poeta. Gałczyńskiego. Ona taką stawia ryzykowną, wątpliwą moim zdaniem tezę, że więcej szkody niż pożytku przyniosła Gałczyńskiego współpraca z prosto z mostu. No dla mnie, ja uważam wręcz przeciwnie, że to był jeden z najbardziej płodnych, najbardziej atrakcyjnych twórczo okresów pisania Gałczyńskiego. No można się zastanawiać nad jakimiś tam wyborami politycznymi, publicystycznymi. No, ale on i chyba to ona miała na myśli, że to mu zaszkodziło. Natomiast tak, no pan profesor Urbanowski też o tym mówił, że to był... On się świetnie czuł, kiedy mógł pisać, kiedy miał z czego żyć, bo to też jest ważne. I sam pan profesor mówił, że po prostu Piasecki mu dobrze płacił. I wtedy, jeżeli się poeta czuje dobrze, jest w komfortowej sytuacji, no to pisze. No oczywiście, że on był, przypuszczam, trochę słabym człowiekiem, jeśli chodzi o niepoddawanie się wpływom. Przypuszczam, że gdzieś tam ta linia pisma w jakiś sposób może na niego oddziaływała, tak jak później już to pisanie w czasach PRL-u, prawda, kiedy musiał się ugiąć. No to zdecydowanie tak, to jest właśnie ten najsłabszy okres moim zdaniem. Tak, ale z drugiej strony, jak mówi pani profesor Marta Wyka, no gdyby pan usłyszał pieśń Ukochany kraj, umiłowany kraj bez kontekstu, tak, no właśnie. No właśnie. Można różnie określać. No, nawet pani doktor Turkiewicz w Wilnie mówiła, że przyjechał do Wilna po prostu za chlebem. Więc można też na to trochę patrzeć. On też musiał z czegoś żyć. Czyli to był taki rzeczywiście poeta, człowiek z głową w chmurach, z prozą życia sobie nie bardzo radzący. Tak odniosłem takie wrażenie po wypowiedziach właśnie tych fachowców, którzy w pańskiej filii... Tak, że przyniósł bukiety kwiatów zamiast kurczaka na rosół. Tak. No właśnie, nie dbał. No tak. Tak, mnie się wydaje, że on był chyba po wojnie, po powrocie do kraju, chyba był zagubiony w tej rzeczywistości. Może to też stąd ucieczki w alkohol. Ta rzeczywistość komunistyczna, która mu przecież skrzeczała i myślę, że dlatego uciekał w kabaret, żeby też stworzyć sobie jakiś swój własny świat, no a potem nie uciekł, bo go jednak dopadli i musiał pisać tak, jak musiał i stąd potem może ta depresja. No myślę, że ten pobyt w leśniczówce, pranie bardzo mu pomógł, bo jednak trochę uciekł od tego piekła i stworzył sobie tam już te swoje piękne drogi do przyrody, te poematy Niobe, Widz, Stwórz. No to już jest chyba jakaś ucieczka od tego wszystkiego, co go spotkało. No i ten Pean na rzecz przyrody, Kronikę Olsztyńską, no to jest coś wspaniałego w polskiej poezji, w polskim piśmiennictwie. Zresztą tam jest fragment. Dużą zaletą tego pani filmu są fragmenty dzieł Gałczyńskiego, jego wierszy, poezji recytowane przez aktorów, głównie krakowskich. Tam jest i Tadeusz Huk i jeden z moich ulubionych aktorów, już nie żyjący od dawna, Leszek Herdegen, o takim wspaniałym głosie. Zresztą też za młody był poetą. Tak. No, bardzo mi zależało, żeby ten film był taki kolorowy w jakimś tam sensie, żeby to nie był... Nie, trudno się teraz robi takie po prostu inscenizacje, żeby poeta po prostu przeczytał gdzieś wiersz i tyle. A tu przekopałam, bardzo gruntownie przekopałam archiwa Telewizji Polskiej, to tam jest naprawdę bogactwo tych materiałów. Na moment, kiedy znalazłam wypowiedź Miłosza o Wilnie, no to byłam przeszczęśliwa. O gałczyńskim Wilnie w zasadzie. I szukałam właśnie tych wszystkich spektakli. To część jest naszych krakowskich, to Zaczarowana Dorożka, to jest w serii Andrzeja Maja. Potem no, warszawskie, no tak, Herdegen. To tak, tu trzeba było troszeczkę popracować. A jak pani sądzi, czy Gałczyński ten czas, że w PRL-u go lansowano na takiego właśnie twórcę PRL-owskiego, to właściwie już po jego śmierci, bo w PRL-u właściwie to taki był niejednoznaczny jego status. Z jednej strony pozwalano mu pisać takie nonsensowe rzeczy, a z drugiej strony go tamci doktrynerzy partyjni z Adamem Warzykiem na czele bardzo sekowali. No później już dostał zakaz druku. Tak jest, no ale bardzo, bardzo smutny pogrzeb Gałczyńskiego, taki w 1953 roku, ten trzeci zawał, który go powalił, no ale potem po śmierci, po 56 roku, taki renesans tej twórczości nastąpił, no i był takim jednym z chyba z flagowych poetów, których w szkole wpychano do głowy wiersze uczniom, kolejnym pokoleniom polskich dzieci. No bo obroniła się taka jego prawdziwa poezja, ta, która się nie poddaje politycznym wpływom ani upływającemu czasowi, a te wszystkie takie o śmierci Lenina, no to wiadomo, to wszystko musiało gdzieś tam się odsunąć i schować na szczęście, albo te jakieś antysemickie wypowiedzi, czy coś takiego. Obronił się ten Gałczyński, który no zawsze był najlepszy, taki najcieplejszy. Tak, o śmierci Stalina raczej niż Lenina. Poprawię. Natomiast do dalszej części rozmowy z panią Martą Węgiel powrócimy. Trójka literacka. A już za moment dowiemy się, co słychać w sympatycznej rodzinie kierowców ciężarówek przed państwem swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Wiesz, że nawet zaczynam lubić to jeżdżenie? Na początku byłem spięty, ale teraz łapię dystans. Przyzwyczajam się. Cieszę się. A może kiedyś spróbowałbyś się przyzwyczaić do własnego brata, co? Łączy nas normalna, zdrowa, rodzinna relacja. Ja go po prostu nie lubię, działa mi na nerwy. Matka by się ucieszyła, gdybyś czasem mu odpuścił. Pewnie. A wiesz, jakby się ucieszyła, gdyby czasem mogła ci wyprawić urodziny? Cwaniak. 1-1. Uważaj! Uważaj, stoją przy drodze, widzisz? Co, inspekcja? Nie, spokojnie, wszystko mamy tip-top. Ale machają, żeby zjechać. To na nas? Z takiej odległości? Tak, na pewno na nas. A, poznaję tego gościa. To Leszek. Kolega? A wręcz przeciwnie. Zjeżdżaj. Powoli. Powoli. Dobrze? Jeszcze kawałek podjedź. Do przodu. Na pewno już idzie do nas. Jeszcze trochę, śmiało. Sołecki! Idę, że to ty! Zatrzymaj się wreszcie! Kontrola drogowa. Dokumenty. Jakie dokumenty konkretnie, panie inspektorze? Akt urodzenia, książeczka zdrowia, PIT 37. Słucham? Przecież to niezgodne z procedurami. Synek, spokojnie, przecież on nie mówi na serio. To latorośl? O, niby inspektor, a czujny jak detektyw. Sołecki! Widzę, że dzisiaj urodziny. Które to? Już bliżej niż dalej. Nic dziwnego, że następne pokolenie przyuczasz. No, na tego drugiego, jak mu tam Darek, też bym nie liczył. Nie ma pan prawa czynić takich uwag. To przekracza wszelkie kompetencje. Co z nim jest nie tak? Ja studiuję prawo. Na uniwersytecie. W przyszłości, jak zostanę prawnikiem... To będziemy mieć ubaw, jeśli będziesz dalej siedział z ojcem w ciężarówce. A teraz wysiadać. Nie. Synek, spokojnie. To jednak pan inspektor. Właśnie. Co przewozicie i ile to waży? Balony z helem. Jesteśmy lżejsi niż przed załadunkiem. Tak wam humor dopisuje? To dorzucimy jeszcze alkomat. Zaraz wracam. A potem jedziemy na wagę i oglądamy ciężarówkę. Tato, musimy złożyć skargę. Napisać pismo. O, ja nagram teraz, jak on się zachowuje. Aha. A ty nie możesz tak mu odpowiadać, bo tylko go prowokujesz. Może coś znaleźć, wlepić karę. Przecież ciężarówka jest prawie nowa. A jak matka dba o papiery, to sam powiedziałeś. Wszystko jest tip-top. Za to Leszek będzie się wkurzał, sapał, złościł. A ja będę go nakręcał. Nie rozumiem, dlaczego ty chcesz go denerwować? Bo mam urodziny. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia.